أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Bir önceki dersimizde mantık ilminin mevzusu itibariyle ve gayesi itibariyle tanımını yapmıştık. Mevzusu itibariyle bize iki tane tanım verdi müellif hazretleri. Bir tanesi müteahhirun ulemaya ait olan, bir tanesi mütekaddimun ulemaya ait olan iki tane tanım verdi. Gayesi itibariyle de bir tanım verdi ve bu tanımların içeriğinde de bize efendim birinci tanım, mevzu itibariyle yapılan tanım yoluyla konusunun bilinmesi ortaya çıktı. Cihet-i vahdeyi aradığı itibariyle, yani gaye itibariyle yapılan tanım vasıtasıyla da gayesinin bilinmesi ne yaptı? Ortaya çıkmış oldu. Sümme bundan sonra, yani ba'de şuurike bil, evet, bil vahdeteyni. Her iki yönü bildikten sonra, her iki yönle bir şuur kazandıktan sonra, yani cihet-i vahde, cihet-i vahde zatiyye ve cihet-i vahde aradiyye vasıtasıyla bir şuur kazandıktan sonra nekulu biz diyoruz. Lemma, ne zaman ki, lemma işaretiyye cevabı gelecek. Tamam. Lemma, lemma kâne, ne zaman ki oldu, el garadu, el hedefu, hedef, gaye, amaç oldu. Neyden? Minel mantıki, yani min tedvini, ilmil mantıki, mantık ilminin tedvin edilmesinde, mantık ilminin meselelerinin derlenip toplanmasından ki amaç, ne zaman ki oldu. Nedir oldu? Kânen haberi. Ma'rifete sıhhatil fikri ve fasidihi. Fikrin sahih, doğru ve fasit olanını bilmek ki oldu. Mantık ilminin amacı, hedefi, gayesi sağlam, doğru olan düşünceyle yanlış olan düşünceyi ki bilmek oldu. Vel fikru, vavvavu haliye, vel fikru, fikir ise, fikir ise, immaya, ne içindir? İmmaya, ne için oluyor? Niçin fikir yürütüyoruz? Niçin malum şeyleri sıralayarak sıralama yoluna gidiyoruz? Değil mi? İmmaya, immaya kainun, immaya fikir, kainun, sabitun, olucudur. Ne için olucudur? لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولَاتِ. Öyle mi? Meçhul olan şeyleri bilmek için, elde etmek için. Öyle meçhul olan şeyler ki اَتْتَصَوُّرِيَّتِ. Tasavvuri olan, yani henüz daha hüküm kazanmamış, yargı bildirmemiş olan bilgileri, yargı aşamasına geçmemiş olan meçhulleri elde etmek için evveyahut da fikir ne için yürütülür? Ne için yürütülür? لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولَاتِ اَتْتَصْدِقِيَّتِ. Tamam mı? Veyahut da tasdiki olan, yani bir hüküm bildiren bilinmezleri, bilinmeyen şeyleri elde etmek için olur. Şimdi biz fikrimizi, zihnimizi çalıştırıyoruz. Zihnimizi niye çalıştırıyoruz? Bizim tasavvur ve tasdiki itibariyle olan malumat dediğimiz. El malumat et tasavvuriyat. El malumat et tasdikiyat. Değil mi? Ha, bunlardan, bu tasavvuri ve tasdiki olan malumattan bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Bu tasavvuri olarak malumatı kullanarak tasavvuri olan meçhulleri elde etmeye çalışıyoruz. Yine tasdiki olan malumlarımızı, bildiğimiz şeyleri kullanarak ne yapıyoruz? Bilinmeyen tasdikatı elde ediyoruz. Demek ki fikir denen şey ya tasavvuri meçhulatı elde etmek için veyahut da tasdiki meçhulatı elde etmek için sabit olan şeydir. Anlaşıldı? Ha. Mantık ilminin gayesi doğru ve yanlış olan fikri incelemeyi bilmek oldu ki fikir tasavvuri ve veya tasdiki olan meçhulleri elde etmek içindir. Kâne. Kâne ne oldu şimdi burada? Cevabı lemma. Kâne ey hasale. Hasıl oldu, meydana geldi. Lil mantıki, li ilmil mantıki. Öyleyse mantık ilmi için meydana geldi. Ne meydana geldi? Tarafani, iki taraf. Yani kısmani. İki kısım meydana gelmiş oldu. Mantık iki kısma ayrılıyor. Öyle mi? Bu iki kısım nedir? Tasavvuratün, tasavvurattır. Evveyat da tasdikatün, tasdikattır. Tasavvurat ve tasdikat olmak üzere mantık ilminin iki tarafı ne yaptı? Ortaya çıkmış oldu. Çünkü mantık ilminin gayesi doğru ve yanlış olan fikri bilmektir. Doğru olan fikri doğru bilmek, yanlış olanı da yanlış olarak bilmek. Mantık ilminin gayesi itibariyle yaptığımız tanımda dedik ki âletün kanuniyetün ta'simu mura'atuha ezzihne anil hatayı fil fikri. Malumları kullanarak meçhule ulaşma noktasında hataya düşmekten zihni kuran, koruyan, muhafaza eden bir teknik. Ha demek ki ona riayet edildiği zaman kişi düşünce noktasında ne yapmaz? Hataya düşmez. Doğru bir şekilde kullanırsa. Ha. Fikirdeki tasavvuri ve veya tasdiki meçhulleri elde etmek içindir. Öyleyse mantığın iki kısmı vardır. Tasavvurat ve tasdikat. Anlaşıldı. Peki. Veliküllin minhuma. Veliküllin her biri için vardır. Neyden? Minhuma minat tasavvurati evet tasdikati. Minat tasavvurati ve tasdikati. Tasavvurat ve tasdikattan her biri için vardır. Ne vardır? Mebadin. Mebadin kelimesi mebdein cemisi. Mebdeun, mebdean, mebadin. Tamam mı? Mebadi. Ne deniyor mebadi? İlkler. Öncelikler. Değil mi? Yani mesailin kendisine, kendisi üzerine tevakkuf ettiği şeyler. Mukaddimeler yani. Değil mi? Mebadi. Şimdi bir fende maksuda girmeden önce, hedeflenene girmeden önce zikredilen meseleler oluyor. İşte bunlara ne deniyor? Mebadiler, ilkeler. Ondan sonra da amaçlar geliyor. Önce ilkeler, ondan sonra da amaçlar. Peki. Veliküllin her biri için minhuma minet tasavvurati ve tasdikati. Tasavvurat ve tasdikatın her biri için vardır. Mebadin. Mebadi. Mebadi ne demek? Ma yubdev. Ma o şey ki, ma o bilgiler ki yubdev. Başlanıyor. Fi evailil kutubi, kitapların evvellerinde başlanıyor. Kable şuru'i fil fenni. Fenne dalmadan, fenne girmeden önce. Tamam mı? Fenne girmeden önce kitapların evvelinde bahsedilen, başlanılan şey. Onun için mebadi dendi. İlkler. Evvela zikredilen şeyler. E peki niye? Lirtibatihi bihi. O fennin onunla nesi var? İlgisi var. O fenni anlayabilmen için onları bilmen lazım. İşte buna mukaddime deniyor. Mukaddime'de bunlar zikrediliyor. Değil mi? Evet. Ve makasidu. Bir de ne var? Makasidu. Cem'u maksidin ev maksadin. Maksat veya maksit kelimesinin cemisidir. Maksat, mastar mimi olup maksut manasında olur. Değil mi? Mastar mimi olursa kast edilen şeyler makasit. Makasit ne oluyor? Onun cemisi. Maksadun, maksadan makasit. Veya da maksidun, maksidane o zaman mekan olur. Kast edilen şeyler, yerler. Tamam mı? Kast edilen şeyler. Hedeflenenler. Yani o ilmin bizatihi kendisi. Tamam mı? O mebadiye tevakkuf eden bilgiler. O ilklere tevakkuf eden şeyler. Yani amaçlar. Demek ki o zaman bu tasavvurat ve tasdikat, bunlardan her birinin mebadisi var. Evvela bilinmesi gereken şeyleri var. O bilgilerin kullanılıp da ulaşılmak istenen bilgiler var. Anlaşıldı? Peki o zaman. Fekâne öyleyse oldu. Madem ki feyzâ kâne ne zaman ki oldu liküllin minhuma liküllin minat tasavvurati ve tasdikati tasavvurat ve tasdikatın her biri için ki oldu mebadin ve makasidu fekâne değil mi? Feyzâ kâne feyzâ kâne liküllin minhuma mebadin ve makasidu kâne aksamuhu öyleyse bu fennin kısımları yani bu itibarla mebadisi ve makasıdı olması itibarı. Madem ki mantık ilminin konusu tasavvurat tasdikat. Tasavvurat ve tasdikattan da her birinin ki mebadi ve makasıdı var. Öyleyse bu fennin kısımları oldu. Nedir oldu? Erbaaten. Dört. Dört. Öyleyse femebadi et tasavvurati tasavvuratın mebadisi tasavvuratın mebadisi yani henüz hüküm aşamasına gelmemiş müfret bilgilerin mebadisi nedir? El külliyatu küllilerdir. Tümellerdir. El hamsü beş tümeldir. Beş külli. Beş tane külli var. Tamam mı? Beş tane külli. Nedir onlar? Cins, nev'i, fasıl, hassa, arazı am. Tamam mı? Arazı has, arazı am. Bu beş tümel. Biz bu tasavvuratta yani malumat-ı tasavvuriyede ilk olarak külliyat-ı hamsi bileceğiz. Niye? Sen külliyat-ı hamsi bilemezsen tasavvuratın makasidine gidemezsin. Tasavvuratın makasidi elde edilebilmesi için bir kere tasavvuratın mebadisinin, ilklerinin, ilk bilinmesi gereken bilgilerin elde edilmesi gerekiyor. Demek ki tasavvuratın mebadisi külliyatı hams dediğimiz beş tümel. İsa Huciye. Tamam. Ve makasiduha ve makasidu et tasavvurati o tasavvuratın makasidi hedefi amaçları ise nedir? Ve makasiduha onun makasidi ise nedir? El kavlu eşşarihu el kavlu şarihu açıklayıcı söz el kavlu şarih ne demek? El hudud ve rusum hadler, resimler. Yani et-te'arifu. Tarifler. Tamam. Anlaşıldı? Şimdi şunu bir düşünelim bakalım. Dedi ki femebadi et-tasavvurati tasavvuratın mebadisi el-külliyatul hams. Değil mi? El-külliyatu el-hams. Beş tümel. Şimdi bak. Tamam. Mebadi cemidir, el külliyat da cemidir. Bir takdire gerek yok. Ama ve makasiduha tasavvuratın maksatları ise nedir? El kavlu şarih. El kavlu müfret. Mübteda cem. Müfret haber. O zaman ne yapıyoruz? Ve makasiduha, tasavvuratın maksatları, amaçları ise nedir? Mebahithul kavli eşşarihi. Mebahithu el kavli şarihi. Şerh edici sözün bahisleri, konularıdır. Tamam? Mebahithu el kavli şarihi. Anlaşıldı mı? Çünkü o zaman ne oluyor? Mutabakat olmuyor yani. Ve makasiduha, maksatları el kavlu şarih. El kavlu şarih yani mebahithul kavli şarih. Buna el kavlu şarih dediler. Niye? Çünkü bize açıklayıcı bir şey ortaya koyuyor. Senin zihninde var şimdi. İnsan acaba nasıl bir şeydi? İnsan. İnsan nasıl bir şey? Tanımak istiyorsun. Bunu tanımlamak istiyorsun. Sınırlarını ortaya koymak istiyorsun. Ben de sana diyorum ki hayvanın natıkı. Hayvanın natıkı. Nutk edici hayvan. Cinsini getirdim. Faslı garibini getirdim. Ne oldu? Haddi tam oldu. Bak. Haddi tam. Şimdi cinsi nerede öğrendin sen? Tasavvuratın mebadisinde. Külliyat-ı Hamsin. Birincisi cins. Fasıl. Külliyat-ı Hamsin üçüncüsü nedir? Fasıl. Bak onların yardımıyla nereye ulaştın? Nereye ulaştın? Tarife ulaştın. İnsanı tanımlayabildin. Hayvanın natıkundan. Nutk eden, idrak eden bir canlı. Anlaşıldı. Peki. Demek ki tasavvuratın mebadi ve makasıdı budur. Ve mebadi et tasdikati. وَمَبَادِي اَتْتَصْدِقَاتِ Tasdikatın mebdeleri, tasdikatta yani hüküm aşamasına geçmiş olan bilgilerde, yani malumat-ı tasdikiyede mebadi ilkler nedir? Nedir? El-kazaya, el-kazaya kazıyelerdir. Kazıyetun, kazıyeten kazaya. Yani önermelerdir. Önermelerdir. Değil mi? Zeydun kaimun. Zeydun zaribun. He? Zeydun katibun. Zeydun leyse bi katibin. Mucibe oluyor, salibe oluyor, hamliye oluyor, şartiye oluyor. He, kadıyelerdir. Daha ve ehkamuha. Bir de o kadıyelerin hükümleri. Bununla murat nedir? Tenakuz. Aksi müstevi, aksi nakiz. Bahisleri gelecek. Tamam, ahkamıyla da murat bu. Ve ahkamul kadaya, kadıyelerin hükümleri yani tenakuz oluyor, aks oluyor. Değil mi? Aksi müstevi, aksi nakiz. Bunlar. Peki bunları bildin, kadıyeleri bildin. Ne olacak? O bildiğin önerme, birinci önerme, ikinci önerme neticeye varacaksın. Yeni bir bilgi elde edeceksin. Ve makasiduha, onun maksatları, neyin maksatları? Ve makasidu et tasdikati, tasdikatın maksatları ise nedir? El kıyasu, kıyastır. Yine burada ne yapıyoruz? Takdiratta bulunuyoruz. Ne diyoruz? Mebahithul kıyasi. Kıyasın bahisleri, kıyasın konuları, kıyas meseleleri. Kıyas İktirani oluyor, istisnai oluyor, değil mi? El kıyas imma iktiraniyun ve imma istisnaiyun. Bahisleri gelecek yani. Onun için mebahis. Bu kadıyeler sayesinde biz nereye ulaşıyoruz? Maksad-ı e'la olan kıyas yapmaya. Kıyas yoluyla yeni bilgiler elde etmeye ulaşıyoruz. Peki. Bitti. Demek ki tasavvuratın mebadisi külliyat-ı hams, mekasıdı kavli şarih. Tasdikatın mebadisi kadaya ve ahkamı, mekasıdı kıyas. Ama nasıl kıyas? Bi hasebi sura. Suret itibariyle kıyas. Bir de kıyas bi hasebil madde var. Kıyas bi hasebil madde. Kıyas bi hasebil madde dediğimiz şey de nedir? Es-sınaat-ı hams. Sınaat-ı hams. Beş sanat. Tamam. Şimdi ona geliyor. Sümme bundan sonra. Sümme bundan sonra. El kıyasu kıyas. Sümme bundan sonra. Şimdi sümme el kıyasu diye kıyası burada tekrar ediyor. Kıyası ismi zahir olarak getirdi. Halbuki zamir de yapabilirdi değil mi? Sümme bundan sonra hüve o kıyas diyebilirdi. Ama el kıyasu diye ismi zahir olarak getirdi. Niye? Niçin böyle yapıyor? Ha, demek ki bu kıyas mekasıdı. Yani tasavvurat olan kıyastan farklı. Makasıdı, tasavvurat, makasıdı, tasdikat olan kıyas bihasebil suredir. Şimdi bu kıyas bihasebil madde. Maddesi itibariyle, maddeleri itibariyle, mukaddimeleri itibariyle olan kıyas. Eksamuhu, onun kısımları, eksamul kıyasi, hamsetün, beştir. Tamam. Kıyas bihasebil madde 5'tir. Şimdi sureti itibariyle kıyas istisnai ve iktirani kısımlarına ayrılıyor. Tamam? İstisnai kıyas, iktirani kıyas. Ama maddesi itibariyle 5'e ayrılıyor. Yani mukaddimeleri, önermeleri itibariyle o kıyas 5 kısım oluyor. Yüsemmune mantıkiyun el ulemau el mantıkiyun. Mantık alimleri isim veriyorlar ha o kıyas bihasebil maddeye, tamam mı? 5 kısım olan kıyas bihasebil maddeye isim veriyorlar. Ne diye isim veriyorlar? Es-sınaati, sanatlar diye isim veriyorlar. Sanatlar, öyle sanatlar ki el-hamse, 5 sanat diye ne yapıyorlar? İsim veriyorlar. Anlaşıldı? 5 sanat. Sınaat-ı hams deniyor. Sınaat-ı hams ile de ne oluyor? İlm-i mantık neticelenmiş, bitmiş oluyor. Evet. Peki. Ve vecihul zabti. Şimdi gelelim zapt vecihine. Niçin? Niçin? Kıyas bihasebil madde 5'tir. Değil mi? Sınaat-ı hams dendi ona. Sınaat-ı hams 5 sanat dendi. Niye? Bunun sebebi nedir? Ve vechu zapti. Zaptın vechi. Evet. Niçin yani bu 5 olmuştur? 5'te zapt olmuştur, toplanmıştır. Ennehu ennel kıyase kıyas. Bihasebil madde olan kıyas. İn terakkebe. Eğer terakküp eder, meydana geliyor ise, neyden meydana geliyor ise, neyden meydana geliyorsa, minel yakiniyati, minel mukaddimati el yakiniyati, tamam? Yakini olan, kesin bilgi ifade eden önermelerden, mukaddimelerden meydana geliyor ise, tamam mı? Geliyorsa, yüsemma isimlendirilir hadel kıyasu. Bu kıyas isimlendiriliyor o zaman. Ne diye isimlendiriliyor? Söyle. Ne diye isimlendiriliyor? Burhanen. Ona burhan ismi veriliyor. Şimdi bir örnek verelim mesela. El alemu mümkünün. Alem mümkündür. Değil mi? Alem mümkündür. Niye? Niçin alem mümkündür? لِأَنَّهُ مُؤَثَّرُ. Çünkü o müessir. Değil mi? Müessirin eseriyle meydana gelmiş bir şeydir. وَكُلُّ مُؤَثَّرٍ. Her müessir, bir müessirin tesiriyle meydana gelmiş olan ise mümkünün, mümkündür. Bak, kübra, suğra, kübra. El alemu mümkün. Tamam. Alem mümkündür. Oldu. Tamam. Alem mümkündür. Tamam. Li'ennehu müesserun. Çünkü o eserdir. Bir müessirin tesiriyle meydana gelmiş. Ve küllü müesserin mümkünün. Netice fel alemu. Öyleyse alem de nedir? Alem de nedir? Mümkünün. Alemde mümkündür. Öyle değil mi? alemde oldu, ne oldu mu? Şimdi bir tane daha Burhan'a örnek veriyor. Misalül Burhani ey el kıyasu. Misalül Burhani misalül kıyasi el murakkebi minel yakiniyat. Minel mukaddimati el yakiniyat. Yakini mukaddimelerden meydana gelmiş olan kıyasın örneği. Kavluke senin sözün. Diyorsun ki es-sakfu cüz'ün minel beyti. Tavan beytten bir cüzdür. Tamam? Bu suğra. Ve küllü cüz'in her cüz ise esgaru minel külli. Külden küçüktür. Öyleyse feyekünü es-sakfu esgara minel beyti. Öyleyse tavanda beytten nedir? Küçüktür. Anlaşıldı? Bu kesin. Bunu hiç bir kimse reddedemez yani. Değil mi? Her zaman kül cüzden büyüktür. Bu yakinidir. Cüz ne kadar büyüse yine küllü geçemez. Bir adamın diyelim ki bacağı şişti de bütün vücudunun yani tamamından daha büyük oldu. O bacak bütün vücuttan büyük olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü bacak vücuda tabidir, onun cüzüdür. Tamam mı? El kül, kül ekberu minel cüz. Cüzden büyüktür. Bunun yakiniyattır yani. Bunu hiç kimse ne yapamaz? Reddedemez, inkar edemez. İşte bu nedir? Burhandır. Bu böyle mukaddimelerden meydana gelen şey burhan oluyor. Anlaşıldı? Vav. Şimdi burhanı bulduk. Tamam. Sınat-ı Hamsin birincisi burhan. Tamam. Ve in terakkebe el kıyasu eğer kıyas terakküp ederse tamam mı? Vav vav atife. Ve in terakkebe el kıyasu kıyas terakküp ederse neyden terakküp ederse minel zanniyati yani minel mukaddimati el zanniyati zanni olan mukaddimelerden zanniyat demiş müellif biz oraya bir şey daha koyalım minel zanniyati vel makbulati makbulattan da aynı zamanda makbulattan da Vaiz Efendi konuşuyor orada bir takım mukaddimeler sıralıyor. Onlar kabul ediliyor. Niye? Çünkü biz ona itikat ediyoruz. O bizim katımızda doğru söylüyor diye kabul ediyoruz, zannediyoruz onu. Ha, onun mukaddimeleri bizim katımızda makbuldür. Dolayısıyla o bize ne yapıyor? Bir takım hükümler söylüyor. Biz o hükümleri alıp kabul ediyoruz. Halbuki o söyledikleri şeyle belki de incelense, efendim iyi bir şeyden geçirilirse, kritik edilirse belki de söylediği yani ama biz onu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Peki eğer kıyas zanniyattan terekküp ederse, makbulattan terekküp ederse o zaman yüsemma isimlendirir. Hatabeten, hatabe denir ona. Hitabe değil, hatabeten, hatabe denir ona. Tamam mı? Hatabeten lügatlarda var olduğu söyleniyor fakat ben görmedim yani. Hatabetendir. Bunun ismi de hatabedir. Tamam mı? Hatabe. Şimdi hatabenin örneği yani misalül kıyas el mürekkep minel zanniyat. Zanniyattan, zanni mukaddimelerden meydana gelmiş kıyasa şunu örnek verebiliriz. Fulanun falan adam yatufu billeyli. Geceleyin dolaşır. Bu bir suğra. El mukaddime suğra. Şimdi el mukaddimetül kübra geliyor. Değil mi? Ne yapacağız? Mahmulu mevzu yapacağız. Mahmulu mevzu yapıyoruz. Bak. Fulanun falan adam. Bu nedir? Mevzu. Yatufu billeyli bu mahmul. Bu tabirleri bileceksin artık. Nahv ilminde müpteda denir, mantık ilminde mevzu denir. Nahv ilminde haber denir, mantık ilminde mahmul denir. Değil mi? Efendim, manide müsnedün ileh denir, müsned denir. Müptedaya müsnedün ileh diyorsun, habere müsned diyorsun. Tamam. Evet. Fulanın falan adam yatufu billeyli, geceleyin tavaf eder. Şimdi ve küllü men yatufu billeyli ve küllü men yatufu billeyli. Her gece tavaf yapan, geceleyin ortalıkta dolaşan adam fehuve sarikun. O hırsızdır. Bak kadıya, külübü kadıya söyledin şimdi. Değil mi? Kübra. El mukaddimetül kübra. Peki. Feyekünü fulanun sarikun. Netice ne çıktı? Feyekünü olur. E falanca fulanın falan adamı sarikun. O da hırsızdır. Bunu biz böyle kullanır mıyız? Deriz ki bu kapı kapalıydı. Bu kapı kendi kendine açılmaz. Bu kapı açıldı. Her kim ki bu kapıyı gizlice açtı, o demek ki hırsızdır. Falanca da bu kapıyı gizlice açmıyor, hırsızdır. Şimdi bu hatabet. Aksi de ortaya çıkabilir bunun yani. Bu %100'lük değil ama burada bir zan var yani. Olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Mesela diyelim ki kabir azabı var mıdır yok mudur? Kabir azabı haber vahidle sabittir. Tamam. Haber vahidle sabit olan şey olabilir de olmayabilir de. Hakikat da olur, olmaya da bilir. O zaman kabir azabı olabilir, olmayabilir. Bak. Niye? Çünkü zanni olan delillerden meydana gelmiş olan bir hüküm. Onun için ne diyor? Kabir azabı inkar etse bir adam kafir olmaz. Mübtedi olur. Değil mi? Mübtedi olur. Bid'atçı olur. Yani Allah korusun, onun küfründen korkulur. Evet. Peki. Ve minel müsellemati. Şimdi gene atıf ediyoruz. Ve in terakkebe. Eğer terekkübe diyorsa kıyas, meydana geliyorsa neyden? Minel. Minel efendim. Minel müsellemati. He? Müsellemattan meydana geliyorsa. Müsellemattan. Tamam mı? Yani o mübahese edenlerin katında müsellemattır. Minel mukaddimati el müsellemati. Teslim edilen, kabul edilen efendim mukaddimelerden meydana geliyor ise o da ne olur? Ne olur? Yüsemma cedelen. Ona da ne denir? Cedel denir. Ne denir ona? Cedel. Anlaşıldı. Şimdi mesela buna bir örnek verelim. Diyor ki adam eklül meyteti gebermiş hayvanın etinden yemek indel idrari mustar kaldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman kişinin gebermiş hayvanın etinden yemesi irtikabu emrin daruriyin zaruri bir işi işlemektir. Mecburiyetten kaynaklanan bir işi yapmak. Tamam. Ve küllü irtikabi emrin daruriyin daruri olan, zorunlu olan ille de yapılması gerekli olduğundan dolayı tamam zaruri olan bir şeyi işlemek ise her zaruri olan işi işlemek ise mubahun mubahtır. Değil mi? Kadıyeyi külliye şimdi. Tamam. Kadıyeyi külliye de bu. Ve küllü irtikabi emrin zaruriyin zaruri olan, zorunlu işlenmesi gerekli olan her işin işlenmesi mubahın mubahtır. Zaruridir. Mecburdur. Dolayısıyla da o iş yapılacak çaresiz. Bu mubahtır. Binaenaleyh netice feyekünü öyleyse oluyor. Değil mi? Feyekünü oluyor. Eklül meyteti gebermiş hayvan, kendi kendine ölmüş olan, hat ve nefsi ölen hayvanın etini yemekte indel ızdırari mustar kalındığı zaman, çaresiz kalındığı zaman gebermiş hayvanın etinden yemekte öyleyse ne oluyor? Mubahan, mubah oluyor. İşte bu cedeldir. Cedeli bilgidir yani. Değil mi? Karşı tarafı bununla ne yapabilirsin? İkna edebilirsin. Çünkü karşı tarafın katında bunlar kabul ediliyor. Karşı taraf nedir? Bunları biliyor. Değil mi? El-zarurat, tubihul mahzuratı kabul eden adamdır. Sen de bununla ilgili bir şey ortaya koyuyorsun. Dolayısıyla mücadelede onu ne yapacak? Müsellemat olan mukaddimeler olduğu için kabul edecek. Makbulattan farkı ne hocam? He? Makbulat dediğin ya şeyde, zanniyatta. Yani o da ona yakın değil mi? Aşağı yukarı yakın. He. O da şeydir, yakın. Makbulat. Yani şey o mutakadun fi olduğu için karşı taraf vaiz, evet. O ona itikat ediliyor yani. Mazmun o. Peki ve in terakkebe el kıyasu, kıyas meydana geldiyse neyden? Minel muhayyelati, hayali olan mukaddimelerden. Muhayyilat değil yani bu. Minel muhayyelati, muhayyelat, dikkat et. Minel muhayyelati, muhayyelattan. Yani minel mukaddimati el muhayyelati, hayale getirilen şeyler. Hayale getirilen bir takım mukaddime, önermelerden kıyas meydana geliyorsa şi'ran. Müsemma şi'ran. O da ne diye isimlendiriliyor? Şiir diye isimlendiriliyor. Şiir. Şair ne yapıyor? Efendim hayaline gelen efendim bir takım mukaddimeleri sıralıyor. Bir neticeye varıyor. O nedir? Şiir. Hayal aleminden bir takım mukaddimelerle bir neticeye kişinin ne yapması? Varması. Şimdi mesela adam diyor ki, örnek verelim. Hâzâ aselun, şu baldır. Vel aselu, bal ise nedir? Mürretün mukiyetün. Acıdır, adamı da kusturucudur. Şair böyle bir şey söyledi. Evet. Peki ondan sonra, küllü mürretin, her acı olan şey ise, acı olan şey ise nedir? Nedir? İnsanı kusturucudur. O zaman feyekünü hâzel asel, öyleyse bu balda nedir? Balda nedir? Mürretü, evet, mürreten mukiyeten. Kusturucudur, acıdır. Böyle hayal etti. Ondan sonra bakıyor, diyor ki bu şarap diyor yakuttu. Adam. Akıcıdır, boğazdan kolay geçer. He? Her böyle akıcı, boğazdan kolay geçen şey ise rağbet edilen şeydir. İnsanların yöneldiği şeydir. Öyleyse şarap da insanlar tarafından yönelilen bir şeydir. İnsanların mergub olan, insanlar tarafından arzu edilen bir şey. Bu neticeye varıyor. Çünkü hayal dünyasında onu ne olarak sundu? Güzel bir şey olarak sundu. Neticede de oraya gitti. Bu şiir. Normal şiir buna girmez değil mi hocam? Bir kıyas olması gerekiyor. Tabii kıyas, içerisinde. Önermeler kıyas olmadan olmaz. Tabii önermeler olacak. Hayali önermelerden meydana geliyor. Ve in terakkebe, eğer terekküp ederse kıyas. Neyden? Minel mukaddimati, mukaddimelerden ama eşşebiheti. Bil yakiniyati, yakini mukaddimelere benzeyen. Evil zanniyati, veyahut da zanni olan. Hatabede kullanılan da, tartışma esnasında değil. Nerede? Vaizi dinlerken kabul ettiğin mukaddimeler oluyor ya. Müsellemat biraz daha ne? Cidal var. Teslimde cidal var. Kabul ediyorsun etmiyorsun. Öbüründe ne var? Makbulat. Kabul ediliyor demek. Söyle, tamam. Yani biz sana itikat ediyoruz. Ne söylersen alıyoruz zaten. Değil mi? Adam şimdi mukaddimelerini çok abone... Palavralarını hak gibi gösteriyor şimdi sana. Hak. Kesin bilgi gibi arz ediyor ortaya. Veyahut da makbulat, yani maznunat mukaddimeleri gibi arz ediyor. Sen de şimdi ona muaraza edemediğin için mecburen kafanı büküyorsun, kabul ediyorsun. Kıyas böyle mukaddimelerden, yani yakıniyata benzeyen veya maznunata, zanniyata benzeyen mukaddimelere benzeyen önermelerden meydana gelirse yüsemma muğalataten. Buna muğalata denir. Muğalata meşhurdur. Ne demek? Muğalata laf salatası. Adam hak hakikat olmayan şeyleri hak hakikat gibi arz ediyor. Ondan sonra ona bir de kaziyeyi külliye getiriyor. Külli bir önerme getiriyor. Neticeyi de ona göre... canım sen mukaddimeleri yanlış kurduğun zaman haliyle neticede nasıl çıkacak? Yani mukaddime-i ula yanlış. Mukaddime-i saniyede yanlış. Neticenin doğru... Yani yanlış mukaddimelerden doğru bir netice çıkması mümkün değil. Değil mi? Adam şimdi mukaddimesini, batıl olan mukaddimesini yakınmış gibi, kesin bilgiymiş gibi arz ediyor. Veya zanni gibi, makbulat gibi arz ediyor, sunuyor. Muhatap da bu sefer ona bir şey diyor, bu mugalata. Yani demagoji diyorlar buna. Demagoji. Demagoji yapıyor yani. Tamam mı? Laf kalabalığı ile muhatabı susturma. Şimdi fel mugalatatu fa olabilir, vel mugalatatu vav da olabilir. Fa da getirilebilir, vav da getirilebilir. Tefri yaparız. Fa tefri olur. Tamam mı? Fel mugalatatu, mugalata. İmma safsatatun, ya safsatadır. Türkçede de kullanılır, safsatadır. Ev müşagabetün veyahut da müşagabedir. Eğer ki mukaddimeler, tamam mı, yakiniyatmış gibi batıl mukaddimeler arz edilip yakiniyatmış gibi sunulursa safsata olur. Cedel durumunda olursa, cedel durumunda olursa ona da müşagabe deniyor. Tamam mı? Şimdi mugalataya örnek. Ne dedik? Evet. Misalul kıyasi el murakkebi minel batili. Batıl mukaddimeden. Değil mi? Eşşebiyeti bil hakkı. Ama hakka benziyor. Hakka benzeyen batıl mukaddimelerden meydana geliyor. El müntici bil batıl. Batılı netice veriyor. Şimdi adam diyor ki el insanu, insan vahdehu, tek başına sadece insan, bak sadece insan, el insanu, insan vahdehu, sadece insan katibun, katiptir. Sadece insan katiptir. Doğru. Arkadan şimdi bak. Kübra'ya bak. Ve küllü katibin, her katip de her katip de hayvanın, hayvandır, canlıdır. Ne çıktı netice? Feyekûnül insanu vahdehu hayvan. Buna göre bu iki mukaddimeden çıkan sonuç nedir? Sadece insan hayvandı. At, eşek, ona hayvan değil mi? Ona canlı değil midirler? Bu netice çıktı bak. Şimdi sana öyle bir mukaddime sundu ki, dedi ki, kabul edecek misin? Tabii ki kabul edeceksin. İnsan, sadece insan katiptir dedi. Tamam. Her katip de canlıdır. O da tamam. Her katip de canlıdır. Netice? Öyleyse sadece insan canlıdır. İnsanın dışında hiçbir tane canlı yoktur. Peki yani o zaman bu doğru mu? Doğru değil. Ama şimdi bu iki mukaddimeden ne çıktı? Bir safsata çıktı ortaya işte. Bir safsata. Palavra. Palavra. Sadece insan mıdır? Hayvan, canlı yok. Eşek var. Değil mi? Katır var. Hepsi var. Peki. Müşagabeye de örnek verelim mesela. Hâdet tavvâfu zâhidun diyor. Hâdet tavvâfu. Şu geceleri ortalıkta dolaşan adam var ya. Zâhidun. O zâhittir. Zühd sahibidir. Niye? Li'ennehu yatûfu billeyli. Çünkü o gece dolaşıyor. Gece tavaf ediyor. Ortalıkta dolaşıyor. Tamam. Ve küllü men yatûfu billeyli. Gece ortalıkta tavaf eden, dolaşan feve zahidun, o zahittir. O zaman ve hada zahidun, bu adam da zahittir. Ne gece dolaşıyor? Gece her dolaşan zahit mi? Hırsız da olur. Gece dolaşıyor, hırsızlık yapar. Hırsızlık yapmak için dolaşır. Değil mi? Şimdi sen şimdi buradan baktın mı, he diyorsun ama o iki mukaddimeden ne çıktı? Bir demagoji çıktı ortaya. Tamam, müşagabe çıktı. Yani sen karşı tarafı bununla ne yapar? Kandırmak yani. Ona söylettiriyorsun. Ona da dedirttiriyorsun ki ya, o zahitti. Niye? Çünkü mukaddimeleri öyle kurdun şimdi. Mukaddimeyi öyle kurunca netice ne vermiş oldu. Zaman zaman biz de ne yaparız? Rastlarız böyle, bazı insanlar ne yaparlar? Demagoji yaparlar yani. Bakarsın hiç olmayacak bir şeyi öyle bir arz eder ki sen de onun karşısında hiçbir şey diyemezsin yani. Öyle. Öyleyse fasnaatul hams Bu sınat-ı hams, fesnaatü sanatlar el-hamsü. Beş sanatlar ma'al eksamil erba'ati. Evet. Bu dört kısımla beraber. Dört kısmı say. Mebadi tasavvurat el-külliyat-ı hams. Mekasıd-ı tasavvurat el-kavlu-şâri. Mebadi tasdikat kadaya ve ahkamı. Mekasıd-ı tasdikat kıyas bihasebi sure. Bir de beş tane kıyas bihasebi madde ebvabul mantıki. Bunlar işte mantık ilminin babları. Mantık ilmi 9 baptır. Tamam mı? 1. Mebadi tasavvurat. Külliyat-ı hams. Külliyat-ı hamsı bileceksin. Tamam mı? Külliyat-ı hamsı bileceksin. Bilmezsen olmaz. Tamam. Peki geçiyoruz ondan sonra. Kavlu şare. Kavlu şare bileceksin. Ondan sonra mebadi tasdikat. Kadıyeleri bileceksin. Ahkamını, tenakuzu, aksi bileceksin. Niye? E kıyas. Kıyas bir hasebi sure. Ondan sonra sınat-ı hamsi bileceksin. Demek ki bu 9'u 9 etti değil mi? 5, 4, 9 ebvabul mantıki. Mantık ilminin baplarıdır. Ve bazı orayı okuyalım ondan sonra bir açıklama getireceğiz. Ve bazı müteahhirin müteahhir ulemanın bir kısmı adde saydı neyi? Mebahisel elfazı lafız bahislerini, delalet bahislerini de saymış cüz'en minha. Cüz'en bir cüz saymış. Neyden minha? Min ebvabil mantıki. Mantık ilminin bablarından bir cüz saymışlar. Fesarat binaenle intikal etti o zaman ebvabul mantıki, mantık ilminin babları ne olmaya intikal etti? Aşaraten 10 olmaya ne yaptı? İntikal etmiş oldu. 10 oldu. Velemma orada. Şimdi diyor ki bak şu yan kayıt 5 numaraya bakın. Lianna ma'rifete as-sunaatil hamsi. Sanat-ı hamsı. Yani 5 sanatı bilmek nedir? Mevkufetun ala ma'rifetil kıyasi. Öyle mi? Kıyası bilmeye bağlıdır. Kıyası bileceksin. Mukaddimeleri bileceksin. Hangi mukaddime yakınıdır? Sen şu palavrayı yakını mukaddime zannedersin bu sefer. Değil mi? Adam ne yaptı? Sadece insan. Koydu oraya vahdehuyu. Sadece insan katiptir dedi. Ondan sonra getirdi dedi ki bu adam zahittir. Geceleri dolaşıyor bilmem. Hocam ki sana kim dedi her gece dolaşanın zahit olduğu? Nereden çıktı? O nasıl bir şey getirdin oraya? Kadıyeyi külliye getirdin yani. Kübra bir mukaddime getirdin. Ne alakası var? Hiç alakası yok. Yani sen ne yapıyorsun o zaman? Onun mukaddimelerine hücum ediyorsun. Onu düşürüyorsun. Dolayısıyla o neticenin yanlış olduğunu ortaya koyuyorsun. Ha. Demek ki sınat-ı hamsi bilmek mevkufetun. O mevkufun demiş mevkufetun. Ala ma'rifetil kıyası. Kıyası bilmeye bağlıdır. Tamam. Peki ve ma'rifetel kıyasi. Kıyası bilmek ise ala ma'rifetil kadaya ve ahkamiha. Kadıyeleri ve hükümlerini bilmeye bağlıdır. Ve ma'rifetel kadaya. Kadıyeleri bilmek mevkufetün. Mevkuftur ala ma'rifetil kavli şarihi. Tanımları bilmeye bağlıdır. Ve ma'rifetel kavli şarihi. Kavli şarihi bilmek mevkufetün ala ma'rifetil külliyatil hamsi. Külliyat-ı hamsi bilmeye bağlıdır. Elleti, o külliyat-ı hamsi nedir? Hiye ibaretun an İsa Guci. İsa Guci'den ibarettir. Yani beş tümeldir. Fesara binaenle olduğu zaman takdimu mebahiti İsa Guci. İsa Guci bahislerinin konularını öne alınması oldu. Vaciben aleyhi alel musannif. Musannife vacip oldu. Kat'an. Kesinlikle vaciptir. Niye? Çünkü o zaman nereye gidiyor iş? Önce külliyat-ı hamsi bilmek gerekiyor. Külliyat-ı hamsi bildikten sonra kavli şarihi bileceksin. Kavli şarihten sonra kadiyeler. Kadiyeleri bildirmek kıyas bir hasabı sure. Bunlar kıyası bildikten sonra artık maddeleri itibariyle de kıyası ne yapıyorsun? Bilmiş oluyorsun. Sınaat-ı hamsi de biliyor. Onun için sınaat-ı hams en son. Anlaşıldı. Peki külliyat-ı hamsi de bilebilmek için lafızları ve lafızların delaletlerini bilmek lazım. İster mantık ilminin baplarına koy, isterse mantık ilminin baplarına koyma. Külliyat-ı hams dediğin nedir? He? Manalar. Manalar ne? Nereden anlaşılıyor? Lafızlar da. Lafızlar ve lafızların delaletlerinin de ne yapılması lazım? Bilinmesi. Ya mantık ilminin bir babı olarak müteahhir ulema gibi lafız bahisleri, lafız konuları, delalet bahisleri zikredilmiştir. Veyahut da mütekaddim ulema gibi mukaddime olarak, tamam mı? Ayrı bir bölüm olarak, yani mantık ilminin bir babı olarak değil de bir giriş, bir mukaddime olarak elfaz bahisleri dediğimiz, efendim delalet bahisleri ne yapılmış? Zikredilmiştir. Müellif Hazretleri de ne yapacak? Onları efendim zikredecek. Anlaşıldı? Anladım. Peki. Sadaka musallim.